إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى شي سونو درس توحيد بني أمل صوبة جوجوت شي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني تامبالي وون نانيو دوجو شي ñaarelu tombu bi ci ñenti tombu yoyé nga xamni dafa war ci bép julit mu xam ko. Té ñenti tombu yi di al-ilm muy xam, té xam bobu dafa ëmb ma'rifatullahi xam yalla, wa ma'rifatu nabiyhi xam yonantam, wa ma'rifatu dinil islam ak xam diné islam bil adilla ci ay tektal ci ay firnde. Ñaarel ba muy al amalu bihi ci lañ tollo. Gisoon nañ ne borom téré bi jitalon na don fatali deugantaan li nga xamni moy xam xam. Te xam nga xam xam buñ la koy definiral dañ nan la al ilmu huwa ma'rifatul huda bi dalilihi. Xam xam moy nga xam njub waye nak ci ay tektalam ci ay firndem mangok. Kon gis nga njub dafa am ay firnde, dafa am ay preuve. Donc xam njub lamuy tekki moy nga xam njub a travers preuve am yoy. Dina lepp lu ci rattaché wu rek ci bir ak ci biti. Donc xam ko ci ay preuve am lamuy impliquer moy nga xam ko a travers fa nga xamanteni ni feula firnde ak preuve diina nek, te moy alquran ak sunna yonnante bi alayhi salatu wassalam mango xam sa borom. Donc bu boba lamuy tekki moy nga xam sa borom a travers alquran, a travers sunna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam, niko alquran décrire, niko alquran jangale ak firnde yi ci alquran indi. Lolou lu jara baye xel la. Kadalika niko sunna yonnante bi alayhi salatu wassalam décrire ak firnde yim ci indi. Donc xam masalami waye nak xam tamit firnde ga muy preuve ba a travers alquran wala a travers sunna yonnante bi alayhi salatu wassalam. برم تيري بي وخون نمون ابن القيم نينا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رعي فلان. موني خم خم موي يالا نينا يونانتم نينا مانغوك لولو موي خم خم لي موي تيوسان تي خم خم té li moy fondement wi xam xam waye moy preuve yi xam xam moy tektali xam xam lepp lo wax ci diina rek aha fexel ba mu am firnde. Firnde ga moy lan yalla neena yonent bi neena mune bu ko defé bu jallé ñaar yoy nak nga né sahaba yi neenañu mangok. Sahaba yoy nga xamni ñom ñay ay borom xam xam deug mangok. Mune bul japp né xam xam moy ngay indi jixi jaxa ak ku wuté ci digënté waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxi kenen. Manam lam la bëgg wax fofu moy waxi yonante bi kenn duko jël diko gam gam lek waxi kenen ndax tolo wuñu mango. Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yonante la, donc waxam kenn duko jël diko gam gam lek kenen waxi kenen. Waxam lañuy jital ci waxu bepp mindeef alayhi salatu wassalam mango. Mu melni kon jotone nañ la ci indil ay firnde ci lolu wala bok ay njangale yu am solo yo xamni mi ngi bawoon ci mag ñu bax ñi nga xamni ñoo ñu fi jitu won ñu melni imam shafi'i imam malik imam ahmad kadhalika abu hanifa nga xamni ñom bokku nañ ci ñi nga xamni seen ngir moy ngir yi gëna siiw moy ñent ngir yi gëna siiw mangok ñom ñepp seen wax da nga gis ne dafa résumer wu ci lan iza sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith dal bu wéré moy sama mazhab ñen ñi sax dem nañ ba nan suma waxe genn wax ngeen ñew sama ginnaw gis ne wax ji wuté nak la yonante bo xon mu ne wax joju mo xam ma ngi dundu wala genn na aduna delu na ci wax ci ginnaw setal lolu lolu mo taxone gis nga bayhaqi bu ñewaan ci masala gis imam shafi wax lo xamni dafa wuté la hadith ba wax ha bayhaqi day jël hadith bi dal ne hadith bi moy mazhabu imam shafi jël le imam shafi wax te mu wuté hadith ba mu dal di koy tek nalé nako imam shafi waxawon gis nga jël len sama wax ngeen door ko ci mur ba fele te ngeen jital waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam julit ci li la wara yar bopam ci li la julit wara yar bopam mangok am yar am teggin ci jital waxu yalla jital waxu yaronte bi ci waxu kum meuna doon mangok ci waxu kum meuna doon motax sunu borom ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tashkurun top len lañu wacce mu bawo ci sen borom te bu len top welis lolu ay pété ay farando ay waliyu mune new na lu ngeen di sante sen borom kon gis nga julit alquran daf ko yar ci mu jital waxu sunu borom jital waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci kaw waxu kune baña jël alquran xamni waxu sunu borom la alquran kalamullah baña jël waxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko gam gam lek waxu kenen diko tollal lek waxu kenen diko diirante lek waxu kenen ndax tollawul ndax lolu wahyu la alquran wahyu la sunna yonnati bi muy sunna bu wer wahyu la manam hadith bu ko defé goor gi mu ne kon hada huwa al-ilm mune li da moy xam xam mangok al-ilm xam xam mom huwa ilm al-kitab wa sunna moy xam xami al-quran ak xam xami hadith manam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mangok hadith ba nga xamanteni ni hadith bu wer la nak mangok hadith du lepp luñ tuddé hadith rek dañ koy jël dedet dañ koy chambar xol ba xam werna wala werul mangok lol nak xam xam la bo xamanteni ni des koy jang comme ni ngay jange xam xamu mécanique comme ni ngay jange mathématiques comme ni ngay jange science physique ni ngay jange géographie xam xamu hadith non la amé xam xam bo xamni non lañ koy jange ngok ni ngay jange ahkamu tajwid ahkamu tajwid nga xamanteni soko jange mo lay permettre nga xam yoon bi ngay jange alquran comme ni mu wacce hadith non la mel non la amé yoon wo xamanteni ci lañuy jaar ba mëna identifier hadith yi wër ak yi wërul loolu jara baye xel la légolé nga dégg ku nan la hadith bu wër moy hadith bo xamni dafa deppok alquran loolu njumté la bal sax jitu won na aw nit waxon ko lañ ci doon djublu moy dello hadith yonnante bi alayhi salatu wassalam gis nga mango ma tax ñu créer sos ben hadith ñu ne yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam neena idha ja'akum hadithun fa'aridu alayhi ala alquran fa in wafaqa alquran fakhuzuhu wa in lam yuwafiq alquran farudduhu mu ne hadith bu len dikale garal len ko ci alquran bu deppo ak alquran ngeen jël hadith bo bu wute ak alquran ngeen delo borom xam xam hadith yi nga xamni ngonki borom xam xam lañ ku melni yahya ibn ma'in mun fa aradna fa akhadna hadha al hadith wa aradnahu ala al quran fa wajadna anna al quran yurd hadha al hadith faradatna yahya ibn ma'in mun ñu jël hadith bobé da di koy garal ci al quran comme que hadith bi dane hadith bu ñewé garal len ko ci al quran ñu jël hadith bi garal ko ci al quran mune bañ ko garélé ci alcorane ñu fekk alcorane di dello hadith bobu alcorane dafa rejeté hadith bobu kon hadith bobu nga xamni dañ ko sos déjà ci principe ba muy woté sax alcorane dako rejeté mune ndax sunu borom dafa wax ci alcorane wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi indil jël len lum len tera bayilen setal lolu kon yon yañuy vérifier wala yañuy chambaré hadith werna wala werul du dañuy jël ben hadith rek garal ko ci alcorane dedet dafa am xam xam buñu tuddé musalah mom ngay jang ca ngay jaar mo gok muy xam xam bo xamanteni xam xam bu riche xam xam bu mag bu yaatu mo ngok ca ngay jaar jang ko gis nga ha am nak doga am jumtuway nga xamni ca ngay meuna vérifier hadith bi werna wala werul comme ingénieur bi ni muy jangé xam xam nga xamantene tay walu tabax bu ñué maçon bi tabax ba paré mu ñëw né maçon bi feulé toj ko gis nga feulé baxul défarat ko feulé dajj ko feulé yëkëti ko feulé waccé ko lan moko permettre lolu xam xam scientifique bi mu jang ma ngok ki jang ilmul mustalah tamit non lay mel da ngay indi hadith mu né la hadith bi wërul hadith bi më wër hadith bi sahih hadith bi hadith hasan la gis nga hadith bi munkar la mawdu' la ila akhiri non le biri tade du ay le bonne ki le pon mais xam xam buñu jang la mune kon amma aqwalul ulama waaw kon waxi borom xam xam mi nak lan moy sen position mune xamal ni amma aqwalul ulama waxu borom xam xam mi fa hiya tashrahu wa tuwaddih faqat kalam allah wa kalam rasulih sallallahu alayhi wa sallam waxi borom xam ñom dañuy ñew di sharh di leral waxu yalla di leral waxu yonenti manam borom xam xam ni ñom ndekati seen rôle moy ñom ñu ñew leral wax ji bu ko defé leulentone ci yow ci wax ji par rapport ak sa deg deg mo na leral gis nga ko ndax sunu borom daf leena may fiq ci diina ma ngok ñom dañu am deg deg bu ko defé nak yow mi nga xam sa deg deg jotewul fofu ah bu ko defé ñom ñu dimbali la nak dal di la koy leral mu ne kon lolé moy li nga xamanteni ni mom moy rôle borom xam xam yi mune wa qad yakunu fiha aw fi ba'dha khafa mune ci waxu borom xam xam yi lego lek ak njumte dana ca nek parce que du borom xam yi ay nit lañ dañuy djum gis nga te buñ djumé wahyu di joggé ci asaman di len corriger ñom amuñu chance bobu parce que duñu ay yonent mangok kon lolou nga bayyi ci xel mën nañ wax lo xamni njumte la mu dess ci seeni téré wala mu dess ci seeni wax lolou bayyi ko xel bu baax mune wal adilla laysat kalam al ulama mune xamal ni tektal yi preuve yi du waxi borom xam xam dedet innamal adilla hiya al ayat al qur'aniyya wal ahadith an nabawiyya mune xamal ni tektal buñ ko waxe preuve moy aya al qur'ani kadhalika moy hadith yonnati bi alayhi salatu wa salam mune amma kalam al ulama wa yana waxu borom xam xam yi fa huwa sharihun da fay ñew di leral wa muwaddihun gis nga di faram fatte wa mubayyinun di tekantal li zalika نيل القرآن نيل حديث يونتبي صلى الله عليه وسلم لا أنه دليل في نفسه تكولني وخبرم خمخم جي جمم لولو دليل من يكون هذه هي المسألة الأولى من لي مو المسألة بجكبي وهي الأساس تموي فند ما بينك موي جسان با بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى برم تيري بدفكو تنبالي لأنك يالله يرم لأنها هي الأساس نخ موي فند ما بي وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس mune kuy tambalé da nga wara tambalé ci pass pass tambalé ci fondement mango té fondement islam moy pass pass ja moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fofu la pass pass di dugg mune bit ta'allum wa ta'lim ci jang ak jangale nak wa da'wa ak wote ila allah jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala fi fep fa nga wara tambalé moy ci pass pass defar pass pass yi setal pass pass yi wëral pass pass yi bu ko defé nak ataya doga ñew digle yak téré ya doga ñew islam noné la tabaxo mangok mune yabda'u bil aqida kon nak ki bëgg jang day tambalé jang aqida ki bëgg jangalé day tambalé jangalé aqida ki bëgg woté day tambalé woté jëme ci aqida mune li annaha hiya al asl ndax mom moy fondement ba moy ciosan ba wa hiya al asas moy fondement bi moy ciosan bi mangok asas moy fondement asl moy ciosan comme ni mu ñëw ci hadith jundub gis nga mune ñun de nekkon nañ kunna atfal hadawira gis nga فنأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد إيمانا دا ندان ديك تي يونانتي بي مو جانغال نيو گم اها غناو لول مو جانغال نيو القرآن بو كو ديفي سون گم دال دي يوك كون گيس نغا يونانتي بي لمو دان جيتال موي ديفار پاس پاسي جامي بو مو يوني مو عاصم يمن لولاي لاكو وخون گيس نغا لا نغالين دي نجهك و نا نيك شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله buko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.